سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث 20 بعد 100 عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. Nimepokewa na mama Aisha radhiallahu anha, anasema hakusali mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam sala yoyote baada ya kushuka juu yake idha jaa nasrullahi walfath, sura hii, illa yaqulu fiha, isipokuwa husema ndani yake husema: subhanaka rabbana wa bihamdik, allahumma ighfir li. Wa fi lafdhin, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akikithirisha kusema katika rukuu yake na sujudi yake: subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik, allahumma ighfir li. Mtume baada ya kushuka suratu an-Nasr, idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu إنه كان توابا. أسأي فسبح بحمد ربك واستغفره. بعد يكشوك سرهي إكاو نسيما كتك ركوع: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. أو نسيما: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، كتك ركوع نسجود. ويبدل سبحان ربي العظيم نسبحان ربي الأعلى. Mara nyingine mtu anaseme hii: subhanaka rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Hii ni katika rukuu na sujud, kama ilivyokuja katika Bukhari: yataawalu alquran, Allah akifasiri aya hii: fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, ndio ikawa anasema: subhanaka rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Hii ni dhikri nyingine ambayo unaisema katika rukuu na sujud, na mtu anatakiwa kama nilivyosema asifanye dhikiri moja tu. Jambo likija na adhkari nyingi, anatakiwa badilishe. Kwa mama Aisha anasema hakusali sala yoyote baada ya kushuka sura hii isipokuwa husema hivi: subhanaka rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli, katika rukuu yake na sujudi yake. Kwa hiyo ni sunna watu wabadilishe, wasizoee tu ile ile: subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. وبدلشه إيواني هي. يقول الشيخ البسام: استحباب الإكثار من هذا الدعاء. كتك فائدة حديثه: سنة كثيريش الدعاء هي في الركوع والسجود. كتك ركوع نسجود كثيريش هي كلكو إلي أمانز سبحان ربي العظيم. أن تختم العبادات وخصوصا الصلاة بالاستغفار ليتدارك ما حصل فيها من النقص. Inatakiwa kuishilizwa hizi ibada, hasa hasa sala, kwa istighfar. Mtu afanye maghfira, ataka maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili adiriki upungufu uliotokea. Hii istighfar ni ili mtu adiriki upungufu wowote uliotokea katika sala yake. تاتو أن أحسن ما يتوسل به إلى الله في قبول الدعاء هو ذكر محامده وتنزيهه عن النقائص والعيوب. جambo zuri sana ambalo hufanyiwa tawassul kwa Allah ili kukubali dua ni kutaja sifa zake na kumtakasa Allah na mapungufu pia kumtakasa Allah na aibu. Ndio maana hii subhanaka rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli ni kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala na kila upungufu, pia kumtakasa Allah na aibu, pia kutaka maghfira kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Nne, anna almutaabida bihima harisa ala hifdhi ibadatihi fala yambaghi an yaamana min azzalal wan naqsi fiha. Mwenye kufanya ibada kwa dhikri hizi ni kwamba afanya pupa kuhifadhi ibada zake. Kwa hiyo haitakiwi mtu kusalimika na makosa na upungufu katika sala. Kila mtu atie moyoni mwake kwamba unaweza ukatokea upungufu katika sala. Kwa hiyo amtake maghfira Allah subhanahu wa ta'ala kwa upungufu wowote utakaotokea katika sala yake. Tano, fadilatul istighfar wa talabuhu fi kulli hal. Fadla za istighfar, kutaka maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka hilo katika kila hali. Kila hali mtu anatakiwa afanye istighfar kwa Allah subhanahu wa ta'ala, atake maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema mtume katika hadithi yake, inni astaghfirullaha wa atubu ilayhi fil yawmi 100 marra wa fi sab'in wa fi lafdhin 70 marra. Mimi nataka maghfira kwa Allah na natubia kwake kwa siku mara 70 au zaidi ya mara 70. Riwaya nyingine mara 100 nataka maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutubia kwake. Dhakara Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah anna al-mashhur 'ala al-Imam Ahmad أنه لا يدعو في الصلاة إلا بالأدعية المأثورة، وصرف التخيير في قوله ثم ليختر من الدعاء ما شاء إلى أن يختار من الأدعية التي وردت في الخبر. أمتاج شيخ الإسلام ابن تيمية كما قول مشهور كتقانا إمام أحمد نكما أنت أسيوم بكتك صالة إسبقوا دعا زلزو نكولي وكتقانا نمتوم صلى الله عليه وآله وسلم. Asitoe dua nyingine ambazo hazitoki kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Dua adiya maathura ani nabii sallallahu alaihi wasallam ndizo anatakiwa aziombe katika sala, na aondoe hii takhiri iliyokuja thumma liyakhtar min ad-du'a ma sha, isipokuwa akhitari zile dua zilizokuja katika hadithi. Wa hinaidhin fad-du'a al-mustahabu huwa ad-du'a al-mashru', dua ya sunna ni hiyo dua ambayo imewekwa kisheria. Amma idha daa biduain la yu'lamu annahu mustahabun au la ya'lamu annahu mustahabun au alima annahu jaizun ghayru mustahabin fa innahu la tabtulu salatuhu bidhalik. Mtu akiomba kwa dua ambayo hajui kwamba dua hiyo ni sunna au anajua kwamba ni jaiz si sunna, sala yake haibatiliki kwa hivyo. Waqad hasala mithlu hadha min ba'dhi as-sahaba fi 'ahdi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam falam yunkar alayhi wa inma nufiya ma lahu fihi min al-ajri. Kwa hiyo mtu akiomba dua yoyote inakubalika, lakini afdal wa aula ni kuomba dua zile maathura zilizonukuliwa kutokana na mtume sallallahu alayhi wasallam, kama tuliyosoma juzi mtu kufanya isti'adha kwa Allah na mambo manne, min adhabi al-qabri wa min adhabi jahannam wa min fitnati al-mahya wa al-mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Kutoa dua ile au dua ile ya Abu Bakr as-Siddiq, Allahumma inni azmaje Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathiran wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Hizi ni adhiya ma'thura zimenukuliwa kutokana na mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mtu anatakiwa ahifadhi hata kama ni dua fupi, lakini imenukuliwa kutokana na mtume sallallahu alaihi wasallam ndio aisome ndani ya sala, pamoja na kwamba dua yoyote ni jaiz inafaa, lakini dua za mtume ni aula mtu kuzisoma. Babul witri, الحديث الحادي والعشرون بعد المئة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. imepokewa na Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma asema nilimuuliza mtu mmoja alimuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam na huku mtume yuko juu ya mimbar ma tara fi salati al-layl unaonaje katika sala ya usiku yani inaswaliwa vipi qala mathna mathna mtume akasema rak'a mbili mbili sala ya usiku inaswaliwa rakaa mbili mbili fa idha khashiya ahadukum as-subha salla wahida akiogopa mmoja wenu asubuhi kwamba itafika sala ya asubuhi hajamaliza asali rakaa moja fa autarat lahu ma salla hii atafanyia witri zile rakaa alizosali mbili mbili wa innahu kana yaqul ij'alu akhir salatikum bil-layli witra ifanyeni sala yenu ya mwisho ya usiku kuwa ni witri. Witri ni moja, tatu, tano, saba, tisa, kumi na moja. Mwisho kumi na moja. Mwisho ni kumi na moja. Na hii salatu leili mathna mathna, manake atoe salamu kila rakaa mbili atoe salamu. Kila rakaa mbili atoe salamu, lakini zisizidi kumi na moja. Kama hivyo katika hadithi ya mama Aisha radhiallahu anha, asema ma kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yazidu fi ramadhan wala fi ghayrihi ala 11 rak'a, mtume sallallahu alayhi wa sallam hakuwa akizidisha iwe ni katika mwezi wa Ramadhani au katika mwezi mwingine, hakuzidisha zaidi ya rak'a 11 sala za usiku. Kwa mtu kama ataswali rak'a mbili mbili, lakini asizidishe 11, iwe moja ile ni ya witri halafu basi. Hivi ndivyo vilivyokuja katika sunna, na hii ni salatul witri ambayo mtume aliisisitiza sana watu wasiwate sala ya witri. Mtume ameisisitiza sana mpaka katika hadithi nyingine anasema alwitru wajib, alwitru wajib, kuonesha umuhimu wa sala hii ya witri. Si faradhi, si faradhi, lakini ni katika sunna ambazo mtume ameisisitiza sana kwamba mtu wasiwache. Na witri inaswaliwa baada ya sala ya isha. Baada ya sala isha pale ni wakati wa kusali sala hii ya witri. Kwa mtu anaweza akasali usiku kabla ya alfajiri, kabla ya kuingia alfajiri ya kweli, ndio asali rakaa moja. Hii rakaa moja ndio inakuwa ni witri wa hizo alizozisali. Wa ana Aisha radhiallahu anha qalat min kulli layli awtara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min awwali layl وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. أسمى أسيكم زيما متوم صلى الله عليه وسلم ألي صالي وتري موانزو أسيكو ألي صالي كتكاتي أسيكو مويشو أسيكو فانتهى وتره إلى السحر وكما لزيكا وتريك أسيكو ومناني جيو كما لزيكا وتريك ويؤمتو أن تكيوا آزي صلاياك يا وتري baada ya sala ya isha, aidha mwanzo ule wa usiku au katikati ya usiku saa sita au mwisho mwisho wa usiku, ambao ndio wakati bora zaidi wa kuswali sala hiyo ya usiku, salatul witri. Alhadithu thalithu wal ishrun an Aisha radhiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yusalli min al-layli 13 rak'a yutiru min dhalika bi khams لا يجلس في شيء إلا في آخرها. مع عائشة رضي الله عنها نسمع alikuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akisali usiku rakaa 13 akifanya witri kwa hizo tano. La yajlisu fi shay'in illa fi akhiriha, hakai katika rakaa yoyote isipokuwa rakaa yake ya mwisho. La yajlisu fi shay'in illa fi akhiriha, hakai katika rakaa yoyote isipokuwa rakaa ya mwisho. Anasema Sheikh al-Bassam, mama Aisha radhiallahu anha hapa anaelezea namna ya sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam usiku, bi annahu yusalli 13 rak'a, kwamba alikuwa akiswali rak'a 13, fa yusalli thaman al-awwal rak'ataini rak'ataini, anasali rak'a 8 za mwanzo rak'a 2 2, thumma yusalli 5 fi salamin wahid, kisha anasali rak'a 5 katika salamu moja, la yajlisu illa fi akhiriha, hakai isipokuwa rakaa yake ya mwisho, wayajaaluha witra, na hujaalia rakaa hiyo kuwa ni witri. Anasema hapa Sheikh al-Bassam faida, riwaya za Bibi Ai, Mama Aisha radhiallahu anha, zimetofautiana katika kuelezea namna ya sala ya Mtume ya usiku. Faqad ruya 7, 9, 11, 13 wa ghaira dhalik, zimepokewa rakaa 7, 9, 11, 13. Wa ruya anha fi sahihain annahu qalat ma kana yazidu ala 11 rak'a, Mtume hakuwa akizidisha zaidi ya rakaa 11 za usiku. Wa ahsanu ma yujma'u bainahunna anna riwayata bi'adami ziyada ala 11 rak'a huwa al-aghlabu min salatihi, hii riwaya ya Mama Aisha kwamba Mtume hakuzidisha zaidi ya rakaa 11, hii ndiyo aghlab katika sala yake, sana katika sala yake ilikuwa hazidishi zaidi ya hapo rakaa 11. Waqad yazidu waqad yanqus, mara nyingine huzidisha mpaka rakaa 13, mara nyingine hupunguza, hasban nashati wa adamihi, yani kwa kulingana na ule uchangamfu wake na kutokuwa na uchangamfu, au likasdi ta'lim wa bayani aljawaz, au kwa makusudio ya kufundisha watu na kuweka wazi kwamba mambo haya yote inafaa, inafaa rakaa 7, rakaa 9, rakaa 11, rakaa 13, rakaa 3, rakaa 1, kuanzia 1 salatul witri mwisho rakaa hizi 13 ndizo alizokuwa akiswali Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuonesha kuwa zote hizi zinafaa, kuanzia rakaa 1, 3, 7, 5, 7, 9, 11, mwisho kabisa ni 13. Lakini aghlab mara nyingi ilikuwa akiswali rakaa 11 peke yake. Kwa hiyo hii ndiyo salatul witri ambayo Mtume ameisisitiza sana watu kuiswali. Na mtu ikiwa ataswali rakaa 5 anaweza akaunganisha moja kwa moja kwa tashahudi moja tu ya mwisho, halafu atoe salamu. Rakaa 5 moja kwa moja bila kukaa tashahudi ya kwanza, ya rakaa ya mwisho ndiyo tashahudi ile, halafu anatoa salamu. Ikiwa ataswali rakaa 7 akae katika rakaa ya 6 tashahudi ya kwanza, kisha asimame ainuke kwa ajili ya rakaa ya mwisho ya 7, halafu akae tashahudi tena na kutoa salamu. Rakaa 9 pia afanye tashahudi katika rakaa ya 8 tashahudi ya kwanza, halafu ainuke rakaa ya 9, halafu asome tashahudi ya mwisho na atoe salamu. Rakaa 11 hivyo hivyo, atoe salamu katika kila rakaa 2, halafu rakaa ya mwisho ndio asimame atoe tashahudi ya mwisho na kutoa salamu. Hii ndiyo namna ya sunna hii ya witri, sala ya usiku. Wallahu alam. Naam. Ayo. Hakuna kutingisha kichwa, ni kutoa salamu tu kwa salamu tu kulia na kushoto, hakuna kutingisha kichwa hivi, hakuna sala la kutingisha kichwa alipo. Ni kutoa salamu tu, wazunguka uzungusha uso upande wa kulia na kushoto. Au mashia ndo wanaofanya hivi, mashia ndo wanainua ni kutojua, labda wamewaona mashia wakifanya hivyo. Mtume ikakataza ile jambo la kuinua mikono hivi wakati wa salamu. Naam. uweza kuchanganya zote bila kukaa tashahudi mpaka mwisho. Naam, ikawa tashahudi moja peke yake alafu watu wa salamu. Naam, hata tatu pia unaweza ukafanya hivyo, tatu pia unaweza ukafanya hivyo, lakini aula ni kuswali mbili mbili ukatoa salamu alafu ukaswali moja ile ya witri, ndio aula zaidi. Naam. Na ya kutoa salamu sio sawa, sio sawa. Ilikuwa aendelee tu na sala yake, aendelee tu kwa ajili ya kuziba ile ule mwanya pale, aendelee tu bila kutoa salamu. Sijui kwa nini katoa salamu kwanza. Ha? Labda aliogopea kwamba kugeuza uso kwenye isiyokuwa kibla, nadhani ndio akafanya hivyo. Yaani upande wake mwili mzima itakuwa umeelekea huku akienda kule, sio? Haina haja ya kuvunja swala. Ilikuwa azibe tu pale, haina haja ya kuvunja sala, sala yake inaendelea vile vile. Vipi? Hapana, hapana, hapana. Maji yapo akatama kwenye ukuta akarudi? La, la, la. Iko wapi masharti ya tayammum? Ni kwamba hakuna maji ndio utayammam. Kama maji yapo tayammum haisihi, huwezi kutumia mchanga kama maji yapo. Hapana, hapana, haisihi tayammum yake hiyo. Lazima aende akatawadhe, watu wampishe atoke akatawadhe. Na hata kama watu wampishe, atakiwa yeye awasogeze sogeze atoke. Naam, huwezi ukatayama mkawa maji hapo. Ejuz, sawa sawa, bali ni sunna, ni sunna mtu kurukuu kabla ya safu, alafu ukenda vile vile na kurukuu kwako ukaingia ndani ya safu. Ya juzu imekuja katika sunna, hadithi ya Abi Bakra. Hadithi ya Abi Bakra alifanya hivyo, aliingia msikitini, imamu amerukuu, mtume alikuwa amerukuu na masahaba wote wamerukuu, yeye akarukuu nyuma ya safu, alafu ndo akenda vile vile kuinama inama mpaka ndani ya safu. Kwa hiyo jambo hili linafaa, inajuzu kabisa kwa ajili ya kuidiriki ile rakaa, sio? Kwa ajili ya kuiwahi ile rakaa ya juzu. Ya witri. Naam, ya juzu kabisa. Maanake mwisho wake ni adhana ya pili, mwisho wake baada ya adhana ya pili huwezi ukasali tena salatul witri, sababu ule ni wakati wa sala ya asubuhi. Sasa hivi ni sunna ile rakaataini ya kabla salati subuh. Lakini kama usiku bado upo, ndio wakati hasa wa salatul witri. Nishakufahamu. Swala ishakimiwa. Sasa safu imekamiwa na hapa get forget. Sasa huyo akisema songa anataka asome kwa mtu. Anatakiwa azibe ile gepu. Sababu tayari sala imekimiwa. Hakuna tena nafasi kuacha nafasi pale wakati imamu atakuanza swala bado huyo hajamaliza. Anatakiwa izibwe ile. Naam. Ziko rakaa mbili za sunna peke yake baada ya witri, ziko rakaa mbili baada ya witri, zipo zimekuja katika hadithi, lafzi lake nimelisahau, lakini si kwamba mwisho kabisa sala ya usiku ni salatul witri, huwezi ukasali tena kama una nashat baada ya sala ya witri. Ziko rakaa mbili peke yake, amezitaja Sheikh Al-Albani rahimahullah katika risala yake Qiyamul Layl, amezitaja kwamba yafaa, bali ni sunna kuswali rakaa mbili baada ya witri. Baada ya witri ziko rakaa mbili za sunna, lakini si zaidi ya rakaa mbili kama ilivyokuja katika hadithi. Fadhali. Ndio hapo sasa, kama umeswali witri baada ya isha mubashara, halafu bahati nzuri ukaamka usiku ukawa na nashati ya kuswali, wasali hizo rakaa mbili peke yake peke yake. Hiyo baki tena kama bado una nguvu, wasoma Qur'ani, wafanya istighfar, huzidishi zaidi ya rakaa mbili. Naam, mtume anasema la witrani fi laila, hakuna witri mbili katika usiku mmoja. Huwezi ukaswali witri mbili katika usiku mmoja. Kwa ukishaswali witri moja, basi iliyobaki ni rakaa mbili peke yake, alafu sasa wafanya istighfar na adhkari nyingine na Qur'ani mpaka asubuhi. Yani uvunje witri. Ni baadhi ya masahaba walikuwa wakifanya kama siku za Ibn Umar, lakini aula ni hivyo kuswali sunna rakaa mbili, alafu ukasoma adhkar na Qur'ani. Naam, ulikuwa usali katika tashahud ya kwanza ya mwisho. Ya mwisho ni kukalia hivi hivi, ona hivi, hii ndio ya mwisho. Swala ya sihi, lakini inakuwa hakupata sunna ile ya kikao kile cha tawarruk, kile kikao cha mwisho kile cha kukalia upande mmoja. Hii ndio sunna. Swala ni sahihi, lakini itakuwa hajui sunna wala hakupata thawabu za kikao kile alichokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lazima tupatilize hizi sunna, sababu zatupunguzia thawabu. Tusipofuata sunna, thawabu zetu zinapungua. Tukifanya sunna, thawabu zetu zinakamilika. Kwa mtu asidharau mambo ya sunna, hata ya kikao kikatika sala tawarruk, ile nani iftirash. Naam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.